Mamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Właśnie minęła ósma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Marszałek Senatu zarzuca opozycji obstrukcję. Opozycja marszałkowi łamanie regulaminu Izby. Senat wczoraj przyjął ustawy sądowe, dziś zdecyduje o tym, czy będzie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Strajkują załogi samolotów Ryanaira. Zmienione ustawy sądowe czekają już tylko na podpis prezydenta. Późno w nocy przyjął je Senat, bez poprawek. Głosowanie poprzedziła 9-godzinna debata. Były dziesiątki pytań i zarzuty o łamanie konstytucji i prawa europejskiego. Głosowanie zakończyło się przed drugą w nocy. Nowelizację ostatecznie przyjęto bez jakichkolwiek poprawek. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski opozycji zarzucił obstrukcję i umyślne opóźnianie obrad. To środowisko polityczne nie chce reformy. Społeczeństwo i my wiemy dobrze, że trzeba zmieniać wymiar sprawiedliwości. Opozycja po głosowaniu oskarżyła marszałka o łamanie regulaminu Senatu i ograniczanie możliwości wypowiedzi. Na wniosek jednego z senatorów nie umożliwiono parlamentarzystom Platformy Obywatelskiej przedstawić uzasadnienie swoich poprawek. Bogdan Klich z PO zapowiedział, że sprawę skieruje do sądu. To nie jest tylko kwestia dobrych obyczajów. To jest kwestia złamania regulaminu. Przez cały czas trwania obrad na tyłach budynku Senatu odbywały się protesty. Manifestujący domagali się odrzucenia zmian zaproponowanych przez PiS. Projekt czeka teraz na podpis prezydenta. Karol Surówka, Polskie Radio. Pakiet ustaw sądowych wszedł do porządku obrad Senatu wczoraj po południu. Od niego rozpoczęto pracę. Pierwotnie pierwszym punktem posiedzenia miał być wniosek prezydenta o zarządzeniu referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji. Tym wnioskiem Izba zajmie się dziś o 10:00. Na razie wniosek ma negatywną opinię senackiej komisji. Z wyniku głosowania w Senackiej Komisji Ustawodawczej nie był zadowolony prezydencki minister Paweł Mucha. Spora część komisji wstrzymała się od głosu i na pewno będziemy próbowali przekonywać państwa senatorów, żeby w tej sprawie poparli wniosek prezydenta. Prezydencką inicjatywę poparło dwóch senatorów PiS, Stanisław Gogacz i Zbigniew Cichoń. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaznaczał jednak, że senatorowie partii rządzącej jeszcze nie podjęli decyzji, jak zagłosować. A decyzję podejmiemy po zakończeniu tego punktu. Zrobimy przerwę półgodzinną i po tej przerwie będziemy głosować. Inicjatywy prezydenta nie poprze PO, gdyż jak mówił jej senator Piotr Ziętarski. Prezydent, strażnik konstytucji, dopuścił się litanii deliktów konstytucyjnych. I niestety to się kładzie cieniem. Senat nie może wprowadzać poprawek do prezydenckiego wniosku. Może go albo przyjąć, albo odrzucić. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szwedzki rząd zwołuje posiedzenie Rady Zarządzania Kryzysowego. Ma to związek z największymi w historii kraju pożarami lasów. Ogień objął około 30 tysięcy hektarów. Szwedzki Instytut Meteorologii i Hydrologii wydał kolejne ostrzeżenie dla wielu regionów. Ze względu na wysoką temperaturę i brak opadów zagrożenie pożarowe jeszcze wzrośnie. Najbardziej krytyczna sytuacja jest spodziewana w piątek, szczególnie w południowej Szwecji. W weekend spodziewany jest deszcz. Opady nie będą jednak na tyle obfite, by mogły pomóc strażakom w akcji gaśniczej, mówi szwedzkiemu radiu publicznemu Jon Jorpeland z Instytutu Meteorologii i Hydrologii w Sztokholmie. Opady mogą być dość gwałtowne, ale to raczej nie wystarczy, by zgasić pożary, zważywszy na fakt, że od tak długiego czasu jest ekstremalnie sucho. W walce z ogniem Szwedów wspomagają strażacy z 9 europejskich państw. Najliczniejsza grupa przyjechała z Polski. W naszym kraju pożary podobne do tych jak w Szwecji czy Grecji nie są możliwe, zapewnia komendant Państwowej Straży Pożarnej. Generał Leszek Suski tłumaczy, że specyfika polskich lasów jest zupełnie inna od tych, które od kilku dni płoną na północy Europy. Drzewostan w Szwecji wygląda troszkę inaczej niż u nas. U nas jest, tak powiedział, bardziej racjonalna, taka przemysłowa wręcz gospodarka lasami, więc drzewa rosną dość gęsto. Oczywiście są odpowiednie pasy oddzielenia, drogi pożarowe. W Szwecji to wygląda troszeczkę inaczej. Ta przyroda jest taka, powiem, bardziej dzika. Komendant PSP dodał, że zaangażowanie polskich strażaków w akcję gaśniczą w Szwecji nie wpływa na obniżenie naszych sił w kraju. Strajk w Ryanairze. Protestują załogi pokładowe tanich linii lotniczych w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Kilka dni temu firma podała, że w czasie 2 dni strajku anuluje 600 lotów. A rzecznik lotniska w Pyrzowicach Piotr Adamczyk zapewnia, że pasażerowie podróżujący z portu koło Katowic nie odczują skutków protestu. Nie spodziewamy się żadnych nieregularności ani odwołań na trasach oferowanych przez tą linię z i do Katowice Airport. Wynika to z faktu, że przewoźnik ten nie oferuje w swojej siatce połączeń z Pyrzowic tras do Belgii, Hiszpanii oraz do Portugalii. Związki zawodowe reprezentujące personel Ryanaira domagają się, by w całej Europie umowy o pracę były zawierane na podstawie prawa lokalnego, a nie prawa irlandzkiego oraz żeby wszystkim oferowano takie same warunki bez względu na to, czy są zatrudnieni bezpośrednio, czy wynajęci za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Ryanair twierdzi, że warunki, jakie zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i często lepsze od tych, które oferują jego rywale. Ryanair lata w 37 krajach. W ubiegłym roku przewiózł 130 milionów pasażerów. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Wstyd, bo jak inaczej mówić o porażce Legii u siebie 0-2 ze słowacką Trnawą w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i to 0-2 było najniższym wymiarem kary. Legioniści powinni przegrać wyżej. To, co wyprawiali w obronie, zakrywało kpinę i coś nam się zdaje, że bardzo szybko przy Łazienkowskiej pojawi się nowy trener. Obecny Dean Klafurić przestał rokować, a Jose Kante przeprasza kibiców za wczorajszą siermięgę. Jako drużyna nie graliśmy dobrze, to nie był dla nas dobry dzień. Po porażce 0-2 możemy tylko przeprosić kibiców. Oni dali z siebie 100%, więc i my musimy dać z siebie wszystko w następnym meczu. Mimo porażki wierzymy i mamy nadzieję, że uda się odrobić straty w rewanżu. A rewanż za tydzień i trudno podzielać nadzieję napastnika Legii na odrobienie strat z Warszawy. W Moskwie tymczasem zameldował się Grzegorz Krychowiak, nie po to, żeby wspominać porażkę na mundialu z Senegalem. Został piłkarzem Lokomotivu, o czym trąbiono od jakiegoś czasu. Na razie trafia tu na wypożyczenie z Paris Saint-Germain z opcją pierwokupu. Gdyby Lokomotiv się zdecydował, będzie musiał wysupłać okrągłe 10 milionów euro. 41 milionów za zdolnego skrzydłowego Bordeaux Malcoma wyłożyła Barcelona. Brazylijczyk jedną nogą był już w Romie, od wczoraj Obunusz jest w stolicy Katalonii. Z kolei jeździec bez głowy, a właściwie piłkarz bez głowy, Sławomir Peszko po piątkowym popisie i czerwonej kartce został podobno dotkliwie ukarany finansowo przez własny klub, czyli Lechię Gdańsk. Kwoty kary nie ujawniono. Za to komisja ligi dziś bez ogródek poda do wiadomości, jak długo będzie pauzował największy brutal Lotto Ekstraklasy. W Tour de France wczoraj więcej niż o kolarzach mówiono o rolnikach, którzy urządzili sobie na trasie 16 etapu protest, tarasując ją belami ze słomy. Do akcji musiała wkroczyć policja z gazem łzawiącym. Oberwali rolnicy, ale i kolarze, na przykład Michał Kwiatkowski. Nie wiem właściwie, kto ten gaz zastosował, czy policja, żeby odgarnąć ten strajk, czy właściwie ci, co próbowali blokować tę drogę. Za szczęście dziś się chyba nikomu poważnego nie stało, więc dobrze, chociaż może powinniśmy się wcześniej zatrzymać, bo to było na pewno niepotrzebne. Pierwszy samotnie linię mety minął wczoraj Julien Alaphilippe. Liderem wielkiej pętli pozostaje Geraint Thomas. Najlepszy z Polaków Rafał Majka jest 28. Dziś pogodnie, będzie się chmurzyć i przelotnie padać głównie na wschodzie, południowym wschodzie, częściowo w centrum i na południu kraju. Możliwe także burze z gradem. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. 25 stopni w Trójmieście i Rzeszowie, 26 w Olsztynie i Lublinie, 27 w Łodzi, Krakowie i Augustowie, 28 w Warszawie, Toruniu i Katowicach, do 29 w Szczecinie, Poznaniu i Szklarskiej Porębie. Wątek singapurski i wątek piłkarski wczorajszego meczu. Przeplatają się? Legii? Otóż tak. Naprawdę? Naprawdę, posłuchaj. Pan redaktor, jak zgubił notes i okulary słoneczne w Singapurze, to czy dostał karę chłosty? Bo myślę, że porządnie przegiął i takie baty, jak wczoraj Legia dostała, to mu się chyba należały za to. Baty to dobre słowo. Tak jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

We all fall in love sometimes. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w nocy Senat przyjął znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja zadam pani prezes pytanie, które tutaj już zadałem któryś raz różnym gościom. Mianowicie, kto jest obecnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Czy Małgorzata Gersdorf, jak sama się przedstawia, czy też nie? Jak to właściwie jest? Jeśli chodzi o panią profesor, sędziego w stanie spoczynku Gersdorf, to była pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Z mocy ustawy przeszła w stan spoczynku. Sytuacja prawna była następująca. Pani prezes, pierwsza prezes, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, mogła złożyć wniosek do prezydenta. Do 2 maja, zdaje się, tak, prawda? Tak, mogła złożyć wniosek o kontynuowanie zatrudnienia, o kontynuowanie wykonywania zawodu sędziego. Skoro tego wniosku nie złożyła, to z mocy ustawy przeszła w stan spoczynku. Nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego osoba pozostająca w stanie spoczynku, bo tylko czynny sędzia może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Ale profesor Gersdorf powołuje się tutaj na zapis Konstytucji, który mówi, że prezydent wskazuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Ten przepis Konstytucji mówi o tym, że można być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego tylko 6 lat. Że nie jest to kadencja nieograniczona, że nie jest to kadencja 3-letnia, tylko 6-letnia. Kolejny przepis Konstytucji mówi o tym, że kwestie związane z przejściem w stan spoczynku, czyli emerytalnymi sędziów, reguluje ustawa. I ta ustawa uregulowała to w ten sposób, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego z mocy ustawy przeszła w stan spoczynku, ponieważ nie wykazała aktywności polegającej na złożeniu wniosku o przedłużenie możliwości orzekania. No tak, ale we wczorajszym oświadczeniu wydanym przez profesor Małgorzatę Gersdorf, ona podpisała się pod tym oświadczeniem jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego, napisała, że od wielu miesięcy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na sądownictwo, w tym Sąd Najwyższy. Podważane są konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, odrębności władzy sądowniczej i niezależności sądów. Krótko mówiąc, profesor Gersdorf te zmiany w prawie przedstawia jako zamach władzy ustawodawczej na władzę sądowniczą. To jest opinia, którą no, oczywiście ma prawo pani sędzia w stanie spoczynku Gersdorf takie opinie wyrażać. Każdy z nas ma prawo do takich opinii. Natomiast między opinią a zachowaniem lege artis zgodnie z obowiązującym prawem jest różnica. I tutaj pani prezes zachowuje się w mojej ocenie niezgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do zapisów ustawowych, czy one są zgodne z konstytucją, czyli z tym najwyższym aktem prawnym, do którego odnoszą się wszystkie inne akty niższego rzędu, to powinien zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, Trybunał Konstytucyjny działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a zaklinanie rzeczywistości i opowiadanie przez niektórych polityków, jak również niestety, ale też prawników, sędziów, piastujących ważne funkcje, że Trybunału nie ma, jest wydmuszką i tak dalej. To są nieuprawnione epitety, które nie przystoją osobom dobrze wykształconym. Powiem to dosadnie. A pani prezes, dlaczego jest tak, że bo 28 czerwca bodajże zapadła uchwała sędziów Sądu Najwyższego, która w tej uchwale zapisano, że ich zdaniem właśnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego pozostanie Małgorzata Gersdorf. Dlaczego ten sąd, który pani tutaj wygłosiła dotyczący tego, że to jest sędzia w stanie spoczynku, jest, że tak powiem, tak niepopularny, powiem to eufemistycznie, w kręgach sędziów i prawników? Ja myślę, że wśród, jak tylko co do tej uchwały, uważam, że tutaj zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego wyszło poza swoje kompetencje, ponieważ nie należy do kompetencji zgromadzenia ogólnego sędziów stwierdzanie, kto w danym momencie jest pierwszym prezesem, a kto nie. No bo tak naprawdę oni się zachowali jak Trybunał Konstytucyjny, tak, bo zinterpretowali konstytucję. To jest próba wchodzenia w obszar kompetencyjny, kognicyjny innego organu. Natomiast to zachowanie, już kiedyś mówiłam, w mojej ocenie wynika z tego, że jakby pewna klasa prawnicza nie jest w stanie zaakceptować zmian legislacyjnych, nie jest w stanie dyskutować merytorycznie i nie jest w stanie wdrażać zgodnych z prawem procedur. I to powoduje pewien chaos, myślę, że wynikający też z tego, że nie mają jakby pomysłu, nie mają koncepcji, bo widzą, że kolejne działania, tak jak funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, bo zauważcie Państwo, że nie ma jakiejś takiej merytorycznej dyskusji na temat Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest obrzucanie epitetami, stwierdzenia, coś jest niekonstytucyjne. No jeśli jest coś niekonstytucyjne, to idę do Trybunału, uzasadniam swój wniosek, pokazuję punkt po punkcie, jakie elementy są niekonstytucyjne. Formułuję wzorzec konstytucyjny, do którego odnoszę się, jeśli chodzi o przepis, co do którego mam wątpliwości, czy jest konstytucyjny, czy nie. Ja w tym chaosie dyskusji obecnej nie widzę żadnych racjonalnych, konkretnych, merytorycznych argumentów. Dla mnie to jest przerzucanie się epitetami i dla mnie ta sytuacja powoduje pauperyzację takiej właśnie społecznego dyskursu związanego z prawem i z wymiarem sprawiedliwości, co jest bardzo niebezpieczne, bo jeśli doprowadzimy do tego, że powstanie chaos w elitach, wśród dyskutujących elit, to cóż przeciętny obywatel może w takiej sytuacji zrobić? Ten chaos powstał już, mam wrażenie, biorąc pod uwagę, jak różne są opinie na ten temat. I tu jest nadzieja, że sądy powszechne, sądy rejonowe, sądy okręgowe, że zwykli sędziowie jakby są poza tą dyskusją, że oni idą na salę rozpraw i nie myślą w tych kategoriach, w których myślą ich koledzy z sądów wyższego, z Sądu Najwyższego, tylko myślą w kategorii, mamy obywatela, co do którego mamy rozstrzygać co do jego życiowych spraw i powinniśmy to niezależnie to zrobić, niezawiśle i dołożyć wszelkiej staranności, żeby to było zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Czyli nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo tak naprawdę jak ta polityzacja wśród sędziów może prowadzić do tego, że na przykład osoba o poglądach, załóżmy je czysto abstrakcyjnie, prawicowej, która staje przed sądem, jest na tyle znana, że sąd o tym wie, może się spodziewać gorszego wyroku właśnie ze względu na zachowanie całego środowiska sędziowskiego w stosunku do zmian, które Prawo i Sprawiedliwość przygotowało. Myślę, że ja tego nie dostrzegam i wierzę w sędziów, moich byłych kolegów. Ja byłam wiele lat sędzią Sądu Powszechnego i wierzę w ich racjonalność, niezawisłość, niezależność i myślę, że takich sytuacji nie będzie, że to, o czym mówimy, to mówimy o problemach związanych z pewną wąską grupą sędziów, a nie dotyczy to całego wymiaru sprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się uspokoi i będziemy mogli korzystać, wszyscy obywatele będą mogli korzystać z dobrodziejstwa pewnej reformy, czyli zmiany wymiaru sprawiedliwości, która ma prowadzić do tego, żeby obywatel był bliżej sądu, żeby mógł szybciej dostać wyrok, bo nie może być takiej sytuacji, żeby ludzie w sprawach czasami życiowych, nie tylko osoby fizyczne, ale na przykład różne spółki, podmioty prawa muszą oczekiwać na orzeczenia latami i to godzi w ich jakby podmiotowe, podstawowe interesy. A jeszcze jedno. Co pani prezes uważa na temat wystąpienia właśnie sędzi stanie spoczynku bądź pierwszej prezes Sądu Najwyższego w Karlsruhe, która powiedziała, że będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego na uchodźstwie, a we wczorajszym oświadczeniu podziękowała protestującym pod Senatem, pod Sejmem, pod Senatem przeciwko tym zmianom. Czy to jest zachowanie sędziego, czy to jest zachowanie polityczne? To jest zachowanie polityczne. I jest mi przykro, że dożyłam czasu, w którym sędzia zachowuje się politycznie. Bo właśnie jasno konstytucja i obowiązujące w Polsce prawo mówi o tym, że sędzia nie może nie tylko należeć do partii politycznych, ale również musi zachowywać się w sposób taki, który nie będzie budził wątpliwości co do jego bezstronności. Polityczne opowiadanie się po jednej ze stron konfliktu politycznego niestety, ale godzi w niezależność i niezawisłość sądu. I jest mi bardzo przykro, że dożyłam takich czasów, bo to pokazuje, że niekoniecznie jest tak, jak się mówi, że jest jedna strona, ta, która jest stroną tą gorszą, która jakby nie uczestniczy, nie partycypuje w politycznym dyskursie, dlatego że jest zakrzyczana przez stronę, która właśnie tak jak pani prezes Gersdorf uczestniczy w politycznym dyskursie. Jeszcze jedna sprawa. Pani prezes powiedziała, że ufa w to, że ten spór nie będzie angażował sędziów sądów rejonowych, sądów apelacyjnych, tylko że to jest wyłącznie rzecz pewnych elit sędziowskich. No ale czytam w dzisiejszym, to przytacza dzisiejsze Gazeta Prawna, przepraszam, Gazeta Polska codziennie, przytacza oświadczenie Stowarzyszenia Temis, drugie stowarzyszenie sędziowskie to Stowarzyszenie Justicja. W obu tych oświadczeniach znajdują się bardzo podobne tony. Oba stowarzyszenia wzywają tak naprawdę sędziów do tego, żeby nie uczestniczyli w żadnych nowych instytucjach powołanych zgodnie z tymi nowymi ustawami. Nawet więcej, pojawia się takie twierdzenie, że nazwiska osób aspirujących do Sądu Najwyższego w warunkach stworzonego obecnie ustawowego bezprawia staną się synonimem służalczości wobec systemu niszczącego państwo prawa. A w drugim oświadczeniu właśnie Justycji jest informacja, czy jest zapowiedź, że ci, którzy będą uczestniczyli w tych nowych ciałach, powinni liczyć się z poważnym zagrożeniem dla swojej zawodowej i obywatelskiej reputacji. No to jest wprost albo nie wprost wyrażona groźba w stosunku do tych sędziów, którzy zamierzają kandydować do Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego i w ogóle do tych nowych instytucji. Mam nadzieję, że te oświadczenia obu stowarzyszeń są podpisane, to jest podpisane przez sędziów, ale mam nadzieję, że nie jest to większość sędziów. Myślę, że to jest no, pewnej grupy sędziów opinia czy apel. No, dla mnie nie chciałabym używać tutaj ani żadnych kolokwializmów, ani takich daleko idących ocen, ale ja uważam, że takie zachowanie godzi w niezawisłość sędziowską, niezależność sędziowską, ponieważ jest jakby groźbą i myślę, że powoduje pewną anarchię prawną i dla mnie zupełnie niedopuszczalną sytuację. Ja nie wyobrażam sobie, żeby sędzia apelował do drugiego sędziego, że ma zachowywać się w określony sposób i grożąc mu, że jeśli nie zachowa się w sposób, który ten pierwszy wskazuje, to poniesie konsekwencje. No to jest, proszę państwa, jakiś ewenement, którego chyba dotychczas nie doświadczyliśmy. I tak wprost, wręcz eksplicite wyrażona groźba, myślę, że jest bardzo niebezpieczna. To jest właśnie niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości. No de facto takie ogłoszenia, czy takie stwierdzenia oznaczają, że z punktu widzenia tych, którzy się pod tym podpisali, obecnie istniejący system sprawiedliwości, system prawny jest nielegalny. No tak, ale taka jest konsekwencja ich No jest konsekwencja, no ale na jakiej podstawie? No to też nie chciałabym, dokonywać tutaj daleko idących ocen, nie chciałabym znaleźć się po tej drugiej stronie. Jeszcze raz mówię, mamy demokratycznie funkcjonujący system i myślę, że jeśli będziemy zwracali się do urzędów, do organów państwa, które zajmują się na przykład stwierdzaniem konstytucyjności, wymiarem sprawiedliwości, to nie będziemy mieli problemu, tylko musimy mieć odwagę przedstawienia swoich argumentów i odwagę zmierzenia się z konkretnymi, merytorycznymi argumentami. Natomiast sposób zachowania tej grupy sędziów, próba jakby wpływania właśnie na tą niezależność, na niezależność sędziego, jeśli chodzi o decydowanie o swojej przyszłej karierze. Każdy ma do tego prawo, natomiast te apele są pozasystemowe, ponieważ one się nie mieszczą w ramach obowiązującego w Polsce prawa. Tak oceniłabym to. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. I can't. Sting. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. Trwa dogaszanie nielegalnego składowiska odpadów chemicznych w Jakubowie na Dolnym Śląsku. Pracuje jeszcze ponad 20 strażackich drużyn. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Wczoraj z powodu niebezpieczeństwa wyprowadzono górników z szybu kopalni miedziowej. Płonął też pobliski las. Poszukiwany przez Interpol Chorwat, zatrzymany przez Straż Graniczną w Olsztynie. Mężczyzna ścigany był za produkcję i sprzedaż narkotyków. 51-latek był poszukiwany przez serbski wymiar sprawiedliwości, bo właśnie w Serbii odsiadywał wyrok za swoją przestępczą działalność. Gdy otrzymał przepustkę, nie pojawił się więcej w więzieniu. Pojechał do Chorwacji, uzyskał obywatelstwo, a następnie przyjechał do Polski. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie złożył wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę w regionie. Tymczasowo zamieszkał w Szczytnie i tam zatrzymali go strażnicy graniczni. Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu cudzoziemca na 3 miesiące. Po zebraniu potrzebnej do ekstradycji dokumentacji zostanie on przekazany serbskim służbom. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Od 5 naszego czasu w Pakistanie trwają wybory parlamentarne, czyli rywalizacja między partią krykiecisty Imrana Khana, a ugrupowaniem przebywającego w więzieniu byłego premiera Nawaza Sharifa. Ponad 11 tysięcy kandydatów ubiega się o 270 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Jednak zwycięstwo może być pyrrusowe, bowiem wygrane ugrupowanie będzie musiało się zmierzyć z kryzysem gospodarczym, pogarszającymi się relacjami z USA i suszą w całym kraju. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Posiadacze obligacji spółki GetBack zaprotestowali przed siedzibą Idea Banku i GetInnoble Bank. Te banki pośredniczyły w sprzedaży obligacji. Protestujący podkreślali, że zostali wprowadzeni w błąd. W pierwszej kolejności to jest oszustwo, wprowadzenie w błąd. Artykuł 286 kodeksu karnego co do warunków i możliwości inwestycji. Te sprawy są w prokuraturze regionalnej w Warszawie jest badany wątek tej sprawy. Niestety reklamacje są nieuznawane. To jest wręcz rzecz niebywała. Protestujący domagają się zwrotu pieniędzy i uznania reklamacji. 111 milionów euro, tyle wynosi łączna kara, którą Komisja Europejska nałożyła na 4 producentów sprzętu elektronicznego za manipulowanie cenami w sklepach internetowych. Chodzi o firmy Asus, Denon & Marantz, Philips oraz Pioneer, którym Bruksela zarzuciła złamanie unijnych reguł. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager powiedziała, że takie złamanie unijnych reguł odbyło się ze szkodą dla konsumentów. Ponad połowa Europejczyków robi zakupy w sklepach internetowych. Działania 4 firm sprawiły, że milionom europejskich konsumentów oferowano wyższe ceny za sprzęty kuchenne, suszarki do włosów, notebooki, słuchawki czy wiele innych produktów. Łączna kara dla 4 producentów miała być wyższa, ale przyznali się oni do złamania unijnych reguł i zdecydowali na współpracę z komisją podczas dochodzenia. Gminy za mało wspierają rozwój firmy, pisze Rzeczpospolita, powołując się na najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli. Tylko 13 skontrolowanych samorządów wpadło na pomysł, by powołać inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju lokalnego lub fundusze pożyczkowe. Władze gmin nie współpracują też z firmami w dostosowaniu profilu kształcenia w szkołach zawodowych do potrzeb pracodawców. Jednoręcy bandyci wracają do gry. Totalizator sportowy otworzył pierwszy w Warszawie salon gier na automatach. Wcześniej uruchomił salony w Bydgoszczy i Krzeszowicach. Skorzystało z nich 400 osób, mimo zakazu reklamowania tego typu rozrywki, a także wymogu rejestracji graczy. Państwowa spółka ma monopol na gry na automatach w Polsce. Do końca roku otworzy 50 salonów, w przyszłym roku kolejne 250. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. 10. Dziś pogodnie, będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej opadów na wschodzie, południowym wschodzie, miejscami w centrum i na południu kraju. Możliwe również burze z gradem. 25 stopni w Trójmieście i Rzeszowie, 27 w Łodzi, Tarnowie i Białymstoku, do 29 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie dziewiąta. Zapraszamy na piosenkę dnia. Jak się powiedziało kiedyś, to trzeba kontynuować. No więc kontynuujemy nazwę zespołu. Zespół nazywa się D1975. Trochę podobne. Bardzo podobne. Odrobinkę, ale myślę, że zbieżność przypadkowa. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. Dzień dobry ponownie. To zaczniemy od tego, co dzisiaj, bo wieczorem zaczyna się w Gdyni festiwal Globaltika. Do niedzieli w Nadmorskim Parku Kolibki zaprezentuje się 13 wykonawców z różnych zakątków świata. Lista jest długa. Z Gwinei Bissau, z Wysp Zielonego Przylądka, z Rosyjskiej Republiki Tuwy, Chile, Palestyna, Etiopia, Izrael, Uzbekistan, Haiti, Mauritius, Algeria i Laponia. No to może Chile przez chwilę. Enamorado hace unos años sin decir nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Cały świat będzie od dzisiaj w Gdyni, a Polskę reprezentuje Adam Struk oraz kapela Niwińskich. A dodajmy jeszcze, że palestyński zespół duo Sabil przyjedzie także do nas, do Trójki, zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to w najbliższą sobotę. To teraz jeszcze jedno wydarzenie z Gdyni. Lato z Radiem Festiwal 2018. Duża, niebiletowana impreza, na którą Państwa zapraszamy codziennie. Lista artystów jest długa i codziennie przedstawiamy jednego. Dziś pora na Komę. Tak Koma gra, a o Komie opowiada Tomasz Żonda. Z Piotrem Roguckim spotykamy się właściwie przy okazji wydania każdej nowej płyty, czy jego solowej, czy płyty grupy Koma. Ja go cenię za to, że to jest zawsze kawałek teatru. Co Piotr, wiadomo, nie tylko jest wokalistą, również jest aktorem, pisze fajne teksty, teksty niebanalne, a również jest dlatego mi bliski ten zespół, bo pamiętam ich pierwszy singiel, pierwszą czwórkę właściwie Skaczemy, takie czarne wydawnictwo, cieniutka koperta z napisem Koma na pierwszej stronie. Dostałem to od nich lat temu, już nie powiem ile, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Piotrek pamięta to, że to wydawnictwo było, że oni to sami właściwie kleili, sami przygotowywali, więc zaczynali taką pracę właściwie od podstaw zupełnie. Potem się okazało, że to, co robią, podoba się coraz bardziej, no i występują na największej scenie festiwalowej w kraju, czyli na Polskim Topie podczas Lato z Radiem Festiwal. Myślę, że jak zwykle będą mieli przyjęcie świetne, a prawdopodobnie, jak znam zespół Koma i Piotra, no to może pojawią się jacyś koledzy aktorzy przy okazji gdzieś tam pod sceną, więc będzie można przy rytmie dźwięków Komy wśród gwiazd poskakać na przykład. Tak będzie w Gdyni 26 sierpnia. Oprócz Komy m.in. Brodka, Organek, Fisze, Made Tworzywo, Rebeka czy Cortez na skwerze Kościuszki 26 sierpnia. A do Polski wraca także holenderski zespół o wdzięcznie brzmiącej nazwie My Baby. Niedawno prezentowali się w Poznaniu na festiwalu Spring Break, a w grudniu zagrają 3 kolejne koncerty. 7 w Krakowie, 8 w Warszawie, 9 w Poznaniu. Mają na swoim koncie 3 płyty i w zasadzie już ich tytuły: My Baby Loves Voodoo, Shamanades czy Prehistoric Rhythm pozwalają dostrzec główny temat zainteresowań zespołu. Afrykańskie obrządki rytualne, tak śpiewają. O obrządkach śpiewają i o tych obrządkach też mówią, mając na myśli współczesne koncerty. Gitarzysta Daniel Metson mówi: te zgromadzenia są nieco podobne do plemiennych obrządków, które od tysięcy lat na obecne w różnych kulturach na świecie. Zafascynowała nas potrzeba takich rytuałów, więc stworzyliśmy z niej podstawę zarówno występów na żywo, jak i albumu. Powrót do prehistorycznych czasów, gdzie ludzie tańczą wokół ogniska. To jest zapisane w naszym DNA. No a jeśli już przy rytuałach i obrządkach jesteśmy, to trasę koncertową zapowiedziała też Kasia Kowalska. Mówi o rytuałach, bo artystka przyznała, że korzystała z ayahuaski, piła ten napój w amazońskiej dżungli. No i tak powstała piosenka Aya. Balance. A jeśli chodzi o wspomnianą trasę, to będzie to tur o nazwie 25 lat na scenie. Między innymi w Poznaniu, w Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, w Warszawie. Będzie na pewno jeszcze więcej. Od października do grudnia. Kasia Kowalska w trasie. Kasia Kowalska, to zapowiedź trasy koncertowej, jak słyszeliśmy. Łukasz Karusta, muzyczny rozkład jazdy, bardzo dziękujemy. Teraz przenosimy się ponownie do Singapuru, bo tam jesteśmy. Najczystsze miasto świata, to już wiemy, ale miasto, w którym jest cała masa zakazów, nakazów, kary. No i pojawił się wątek pomalowania metra rzeczywiście. No tak, ktoś miał niby założenie, że upiększy, ale nie wyszło. No i tam się pojawiła kara, prawda, Marcin Pośpiech? Zgadza się, trochę o tym mówiliśmy. To było dwóch młodych Niemców, którzy na zajezdni tutaj postanowili upiększyć wagony metra. Upiększyli, później dowiedzieli się, jak surowe są za to kary, więc panowie postanowili uciec do nieodległej z Singapuru Malezji. Uciekli, no i myśleli, że są bezpieczni. No, ku ich zdziwieniu dwóch nieumundurowanych policjantów zatrzymało ich właśnie w Malezji, policjantów z Singapuru. Wsadzono ich do samochodu, przewieziono tutaj do Singapuru. No i kara. Chłosta, nie wiem dokładnie, ile tych batów dostali, bo to są takie baty taką małą rózgą, ale jeżeli chodzi o więzienie, no to to była kara 9 miesięcy, tak, no, już nie przesadzajmy, 9 miesięcy w więzieniu, ale no to i tak jest sroga kara, biorąc pod uwagę to, jak to wygląda w Europie, w Polsce. Słuchacze dopytują troszkę, czy to jest miejsce uśmiechnięte w związku z tym, że są same kary, same nakazy, same zakazy. Jest to miejsce na radość? To jest miejsce bardzo uśmiechnięte i myślę, że to osoby, które gdzieś też po Azji jeździły, potwierdzą, bo tutaj ci ludzie niesamowicie ciężko pracują, chociażby w tych food courtach, o których opowiadaliśmy także w poradnej audycji. Pracują od bladego świtu do nocy w gigantycznym upale, bo tam nie ma klimatyzacji, a tutaj temperatury spokojnie przekraczają 35 stopni. I oni są zawsze uśmiechnięci, zawsze są uprzejmi. Nie spotkałem się, aby ktoś okazywał jakieś zniecierpliwienie, które no, dobrze znamy w Polsce. Polsce, kiedy ludzie zaczynają gdzieś tam w kolejce się denerwować i jakiś taki szum przechodzi między ludźmi różnych słów. Tutaj jest to wszystko inaczej. Ludzie są bardzo mili, uśmiechnięci, życzliwi, pomocni, także nie widać tego, żeby te kary jakoś na nich wpływały. Chociaż oczywiście rozmawiałem tutaj z jednym z Singapurczyków, który skarżył się na te surowe kary, na te wszystkie przepisy, regulacje i mówił mi, że biorąc pod uwagę też o jak małym miejscu mówimy, bo to jest wyspa niewiele większa niż Warszawa i o tym, że mieszka tutaj prawie 6 milionów osób, biorąc pod uwagę, że wszędzie są kamery, to część Singapurczyków mówi, że trochę czują się jak takie króliki pozamykane w klatkach pod ciągłym nadzorem i to też odbija się na ich psychice. Gdzieś widziałem taki ranking, który no, pokazuje, że Singapurczycy pewnie są gdzieś w pierwszej dziesiątce najbardziej nieszczęśliwych narodów świata, ale tak, jeżeli chodzi o takie powierzchowne wrażenia, to tego absolutnie nie widać, no ale pewnie trzeba tutaj dłużej pobyć, dłużej pomieszkać i wtedy te różne niuanse można zrozumieć, można się o nich przekonać. Trzeba trochę dłużej pobyć, trochę więcej możemy poopowiadać jeszcze na temat Singapuru. I to się wydarzy dziś w Trójce, także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zgadza się, a wcześniej jeszcze w dopołudnia będziemy rozmawiali ze znanym tutejszym architektem Kang Song Tajem, który o dziwo krytykuje to miasto, krytykuje władze Singapuru za to, że są za mało kreatywne, a samo miasto jest za mało innowacyjne. A z kolei, jeżeli chodzi o rankingi innowacyjności, no to Singapur przoduje na świecie. Tak, zapraszamy także do dopołudnia. Redaktor Chilek już rozkłada płyty za szybą, jest przygotowany, będzie rozmawiał. Marcin Pośpiech, dziękuję za dziś, za poranek i do usłyszenia. Singapur. Do usłyszenia. Może ktoś z Państwa się wybierze i powie, ja tam jadę i my tam właśnie, my tak właśnie teraz mówimy. A opowie Ewa Lipowicz. Dziewczyna z Borów i chyba to one dały jej siłę. Ambitna i wytrwała, poprzednio nauczycielka, po czym pozostał jej odruch pouczania nas. Codzielnie znosimy. Teraz sama uczy się nowej roli. Ja tam jadę. Magdalena Karczewska. W tym roku wakacje będą bardzo statyczne, w zieleni, nawet z zakazem opalania się. Gdyby nie metryka, pomyślałabym Ciechocinek, sanatorium. Bo w tym roku opowiadać? Mówić? No mówić, bo się zaniepokoiłam. Bo w tym roku moje wakacje będą związane z przygotowaniem, gromadzeniem wyprawki. Wyprawy? Na pojawienie się na świecie nowego członka rodziny. A! On czy ona? Ona. Ciekawe, czy będzie miała głos i zacięcie radiowe. To sobie ustalicie za jakieś 15 lat. Jak nie jesteś zajęta rodzeniem dzieci, to... Ja jestem tą szczęściarą, że mam miejscówkę we Włoszech. Ponieważ moja mama od 15 lat mieszka w regionie Marche. 60 km od jej domu jest plaża, a mniej więcej 20 są piękne góry. To no... No... Niektórym się udało. Chociaż 2 lata temu wakacje były średnio udane. O masz, i jeszcze narzeka. Byłam we Włoszech właśnie wtedy, kiedy doszło do trzęsienia ziemi w rejonie Amatrice, też w rejonie Marche. Poza tym, że przeżyłam własne nerwy i niepokoje, w środku nocy przebudziłam się tuż przed tym, jak zatrzęsła się ziemia. Na szczęście my byliśmy około 150 km od epicentrum, więc to było rzeczywiście tylko drganie. Tego samego ranka, kiedy wreszcie udało mi się zmrużyć oko, obudziło mnie chyba 23 nieodebrane połączenie z redakcji. No i zaktywizowaliśmy cię trochę. Przez 2 dni byłam jedynym polskim dziennikarzem na miejscu. Tak się złożyło, że nasz korespondent był w Polsce na urlopie, korespondent Telewizji Polskiej też był w Polsce, no i... No i ty też byłaś na urlopie. Tylko, że akurat ja w tych rejonach. Także no nie za bardzo wypoczęłam. Normalnie co się dzieje na twoich wakacjach? Dla mnie wakacje to jest nieróbstwo. To jest plaża, to jest smażenie się, umiarkowane smażenie się, bo potem się chowam w cieniu pod parasolem, no ale jednak jakaś część ciała zawsze zostaje na tym słońcu. To jest morze, to jest pluskanie się i mam taką perwersyjną przyjemność, kiedy z ciepłego morza wskakuje pod lodowaty prysznic, żeby zmyć z siebie tę słoną wodę. To grozi zawałem. Może nie każdy znajduje w tym przyjemność, ale ja tak. Oj, nie każdy. Ale w tym roku to chyba sobie odpuścisz ekstremalne doznania. No w tym roku ani huśtawek temperatur, ani specjalnie długich podróży nie planuję. Co to jednak wizja rodzicielstwa robi z człowiekiem? Jeszcze nie jest mamą, a już się usztywniła. Ale może za rok, wtedy w tercecie, zapakujemy bardzo duży samochód i pojedziemy.